za każde wydane 500 na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple, przed sprzedaży kart podarunkowych, sprzedaży towarów z dokumentem tax free i usług. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Myśliwiecka 357, jest samo południe, więc czas na serwis trójki i Michał przerwa. Jutro prezentacja ustaleń komisji badającej wpływy obcych wywiadów w Polsce. Rząd zajmie się projektem nowelizacji ustaw budżetowej i okołobudżetowej na ten rok. 5 osób rannych po tym, jak tramwaj wjechał w sklep w centrum Oslo. Jutro odbędzie się prezentacja ustaleń komisji, która bada wpływy obcych wywiadów w Polsce. Według ustaleń Polskiego Radia prezentacja będzie miała formę konferencji prasowej, a ustalenia prac komisji przedstawi m.in. jej szef generał Jarosław Stróżyk. Dziś z ustaleniami komisji do spraw wpływów rosyjskich i białoruskich służb zapozna się premier Donald Tusk. Na zaczynającym się właśnie w południe posiedzeniu rządu będzie obecny szef kontrwywiadu wojskowego i jednocześnie przewodniczący komisji do spraw wpływów generał Stróżyk. Szef rządu wstępny raport z prac komisji kierowanej przez szefa SKW otrzymał w sierpniu. Donald Tusk mówił wtedy, że raport ma charakter organizacyjny. Premier zapowiedział też wtedy, że pierwszy raport opinia publiczna pozna pod koniec października. Najpierw ustalenia zostaną omówione w gronie ministrów, potem prezentacja zostanie pokazana publicznie. Tegoroczny budżet do poprawy. W południe zbiera się rząd, który zajmuje się projektem nowelizacji ustaw budżetowej i okołobudżetowej na 2024 rok. Powody korekty są dwa. Wpływy z podatków są niższe niż planowano. Wiceminister obrony Stanisław Wziątek mówi, że część środków trzeba przesunąć na wsparcie dla terenów powodziowych. Bez wątpienia tych środków jest potrzeba znacznie więcej. Tutaj przecież możemy także powiedzieć chociażby o tych środkach, które są w dyspozycji Ministerstwa Obrony Narodowej. Realizacja przez MON programu Fenix, odbudowy infrastruktury, to także są ogromne wydatki. Na razie tego w tym obszarze wydatków budżetowych nie liczymy, ale jeśli weźmiemy koszty całościowe, to naprawdę one są ogromne. Korekta ustawy okołobudżetowej umożliwi z kolei przekazanie samorządom dodatkowych 10 miliardów złotych. W stolicy Norwegii Oslo tramwaj wjechał do sklepu motorniczy i 4 pasażerowie zostali ranni. Do wypadku doszło w centrum miasta. Tramwaj wykoleił się, rozbił wystawę sklepu i wjechał do środka. Akcja ratunkowa trwa. W tramwaju było około 20 pasażerów. Policja nie ma informacji o rannych osobach przebywających w sklepie. Zniszczenia są jednak poważne. Jest nowy lider Hezbollahu. To Naim Qassem, dotychczasowy zastępca sekretarza generalnego tej libańskiej organizacji, uważanej przez Zachód za terrorystyczną. Naim Qassem obejmie stery Hezbollahu po tym, jak miesiąc temu w izraelskim ataku na Bejrut zginął dotychczasowy lider szyickiego ugrupowania Hassan Nasrallah. Qassem jest jednym z niewielu starszych przywódców Hezbollahu pozostałych przy życiu po tym, jak Izrael zabił większość liderów grupy w serii ataków w ostatnich miesiącach. Latem zginął także Fuad Shukr, główny dowódca wojskowy Hezbollahu. Organizacja poinformowała w oświadczeniu, że Qassem został wybrany ze względu na, tu cytat, przestrzeganie przez niego zasad i celów Hezbollahu. Tymczasem izraelska armia poinformowała o wystrzeleniu z kierunku Libanu na Galileę około 50 rakiet. Kilka z nich uderzyło w miasto Maalot Tarshiha, zabijając co najmniej jedną osobę. Karol Darmoros, Polskie Radio. Francuskie władze podpisały serię strategicznych umów z Marokiem o wartości 10 miliardów euro. Od 3 lat relacje na linii Paryż-Rabat przeżywały głęboki kryzys, ale teraz nad Sekwaną mówi się o pojednaniu i nowej erze w dwustronnych relacjach. W pierwszym dniu wizyty prezydenta Macrona francuska delegacja zawarła z Marokańczykami 22 umowy inwestycyjne. Największe francuskie koncerny mają zbudować w Maroku nowe linie kolejowe dużych prędkości, farmy wiatrowe i zakłady naprawy silników lotniczych. Ponadto prezydent Francji i król Mohamed VI podpisali porozumienie o wzmocnionym wyjątkowym partnerstwie, w którym jest mowa o nowym rozdziale w relacjach obu krajów. To zwrot po ostrym i długim sporze dyplomatycznym związanym z aferą szpiegowską i konfliktem wizowym. Relacje ociepliły się w lipcu tego roku, gdy Francuzi niespodziewanie stanęli po stronie Maroka w sporze z Algierią o suwerenność nad terytorium zachodniej Sahary. Stefan Folzer, Polskie Radio. Hiszpan Rodri z Manchesteru City zdobył złotą piłkę trofeum dla najlepszego piłkarza w sezonie 2023-2024. Nagrodę przyznano na gali w Paryżu zorganizowanej przez tygodnik France Football. W zestawieniu najlepszych 30 zawodników świata zabrakło Roberta Lewandowskiego. Były reprezentant Polski Roman Kosecki chwali decyzję kapituły. Rodri zdobył przecież z Hiszpanią mistrzostwo Europy, zdobył mistrzostwo Anglii, no jest od wielu lat Manchester, to dużo zależy od niego też dyspozycji. Ja to lubię, jak się tak właśnie docenia takich zawodników, którzy też ciężko pracują. Są może mniej widoczni niż ci, co strzelają bramki. To bardzo dobrze świadczy, że taki piłkarz dostaje zasłużenie. Podczas uroczystości wręczono również nagrodę dla najlepszej piłkarki, którą zdobyła Hiszpanka Aitana Bonmati. Ewa Pajor została sklasyfikowana na 29. miejscu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorkowe popołudnie pochmurne z niewielkimi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i mrzawki. Nad morzem silniejszy wiatr. Najcieplej na Dolnym Śląsku 17 stopni, w centrum 14, nad morzem 12, na Podhalu 11. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po 12. Tu Myśliwiecka 357. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska, Tomasz Żanda, witamy. Będziemy razem przez najbliższe 2 godziny. Przez te 2 godziny muzyka nasza, zapowiedzi tego, co w najbliższych godzinach w programie, ale także muzyka od Państwa, więc czekamy na Państwa propozycje. 22 i 7 trójek, lub myśliwiecka@polskieradio.pl. A od nas będzie m.in. muzyka zespołu Terrific Sunday. Ta formacja pojawi się w naszym studiu już za kilka minut. Nie wahaj Tu Myśliwiecka 357, na początek naszego spotkania Edyta Bartosiewicz i Zabij swój strach. A czas na piosenkę dnia w tej chwili, Favorite Girl i Big Peak. Artystka tak pisze o tym utworze. Favorite Girl to zalotna piosenka z przymrużeniem oka, którą stworzyłam wraz z kolegami i wyobrażałam sobie świat podobny do świata Barbie i pisałam z jej perspektywy. Świetnie się bawiłam przy tworzeniu tego utworu. Favorite Girl to piosenka Big Peak i piosenka tygodnia, nasza przy okazji również. A w studiu trójkowym już goście, Piotr Kołodyński, Artur Hołoniewski. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry, cześć. Płyta Wzloty bez upadków, Terrific Sunday, ma już 25 dni. To myślałem, że powiesz 25 lat. 25 dni, ale 5 lat czekaliśmy na tę płytę. Tak, no jest to dziwne, bo wydaje mi się, że jakbyśmy tę płytę zrobili już dawno temu, przez to, że ona powstawała przez 5 lat, ale jest faktycznie nowa i bardzo się cieszymy, że wreszcie ludzie mogą posłuchać tego, co tworzyliśmy, bo przez te 5 lat słuchając tej płyty non-stop mieliśmy takie wrażenie, że robimy coś naprawdę świetnego. To posłuchajmy w takim razie utworu tytułowego, a potem porozmawiamy chwilkę o tej płycie. Zaczynam śmiać się do siebie przez łzy. Tak dobrze i źle naraz jeszcze nie było jak dziś. Prognozy wróżą same zachmurzenia. Wzloty bez upadków, tylko to mi się śni. So wypada mi zacząć już biec. Wzloty bez upadków, tylko o tym śnię. Po policzkach spływa mi słońce, znów uśmiecham się. Bez upadków, nowa trzecia płyta Terrific Sunday, płyta, która zaskoczy każdego fana waszego wiernego, bo zespół brzmi na tym krążku zupełnie inaczej. To znaczy są takie momenty, które bym powiedział, że mają wspólny mianownik, że tam nadal słychać Terrific Sunday. Na pewno nie w tej piosence, której teraz przesłuchaliśmy, bo ona faktycznie otwiera zupełnie nowe rozdanie tego zespołu, takie, które chyba nam się jeszcze bardziej podoba niż to, co robiliśmy wcześniej. Jak najbardziej. I trochę to jest dziwne, bo jak robiliśmy tę piosenkę, pamiętam na Salce, na granicy czesko-polskiej, w Różance, w takiej pięknej miejscowości w górach, gdzie zamknęliśmy się na kilka dni i zrobiliśmy tę piosenkę, to miałem takie wrażenie, że ta piosenka nigdy nie trafi na żadną płytę Terrific Sunday. Powiedziałem, to nie jest Terrific Sunday. I chyba po pewnym czasie doszło do mnie, że to właśnie jest Terrific Sunday, tylko takie nowe, nie chcę używać tego słowa, ale użyję, bardziej dojrzałe, bardziej świadome i chyba najbardziej autentyczne, jakie do tej pory wyszło. A co do brzmienia, o którym powiedziałeś, że słuchacze będą zaskoczeni, to ja tak z perspektywy tego miesiąca, od kiedy płyta wyszła, to w sumie jak sobie słucham, to też jestem zaskoczony tym, jak ona dobrze brzmi, więc to nie tylko słuchacze, ale my sami też jesteśmy zaskoczeni jakby tym, jak ten efekt jaki efekt został osiągnięty jakby. Ja się nie dziwię z tego, że jesteście zadowoleni z efektu, dlatego że ja tej płyty naprawdę słucham z dużą przyjemnością i po pierwszym włączeniu mam ochotę posłuchać po raz kolejny. Mało tego, te teksty fajnie docierają, bo ta płyta ma takie utwory, które właściwie się nawzajem uzupełniają. Tam nie ma takich przypadkowych piosenek, tak zwanych wypełniaczy. Tam jest wszystko ładnie ułożone i muzycznie, i tekstowo. Jest to jakaś historia faktycznie i wydaje mi się, że słuchanie tego teraz przy tej aurze jesiennej, takiej naszej polskiej, jeszcze złotej jesieni, to w ogóle wzmacnia ten efekt, więc bardzo polecam przesłuchać tę płytę od deski do deski, bo to jest jak oglądanie filmu, no tego nie można tego przerwać ani wyciągnąć z kontekstu, to nie są odcinki serialu, to jest, ja to traktuję jak cały film, to jest po prostu świetna, spójna całość. Ta piosenka dość melancholijna, ale na płycie też są utwory, które moglibyśmy określić mianem piosenek tanecznych. Tak, na przykład nasz ostatni singiel Antylopy i Lwy, który jest bardzo taneczny, już porównywaliśmy go do LCD Sound System, do Fallsów. No to jest właśnie taki nasz pierwiastek jeszcze trochę szczeniacki, trochę taki młodzieńczy, bo lubimy strasznie w muzyce energię, więc mimo, że tutaj faktycznie jest gdzieś tam głębokie znaczenie w tej piosence Wzloty bez upadków, to na przykład Antylopy i Lwy nadal niesie ze sobą takie przesłanie, ale muzyka jest o wiele bardziej już rwąca do tańca. Cała płyta generalnie jest płytą pozytywną, bo te wzloty dominują. Ta płyta jest taką opowieścią o tym, jak walczyć ze swoimi słabościami, jak pójść dalej, jak nie dać się temu, co jest dookoła nas. No właśnie ona jest pozytywna dlatego, że z negatywnych czasów została zainspirowana ciemnymi, mrocznymi czasami, mrocznymi przeżyciami. Więc ona jest o tym etapie przechodzenia w ten jaśniejszy, spokojny, dobry czas i widzę już, że nasi słuchacze się utożsamiają z tym, bo na przykład są w takim momencie wychodzenia z czegoś gorszego, z gorszych czasów. I na przykład no ja już z tymi tekstami się nie utożsamiam, ale podczas pisania, podczas tych 5 lat ostatnich robienia tej płyty bardzo mocno byłem zżyty z tymi tekstami. Jak wam się udaje osiągnąć na koncertach takie brzmienie? Bo tutaj jest mnóstwo dodatkowych instrumentów. Was jest tylko 3 na scenie. Tak, nas jest 3 na scenie od jakiegoś czasu. No to też, wydaje mi się, że to jest też efekt właśnie tej dłuższej przerwy, bo my oprócz tego, że pracowaliśmy nad tą płytą i to, co wspomniałeś, że nie ma przypadkowych piosenek, to dlatego, że też zrobiliśmy ich więcej niż jest na płycie, więc mogliśmy też wybrać i stworzyć jakby taką całą spójną opowieść. A jak chodzi o koncerty, no to tak samo to zajęło nam bardzo dużo czasu, żeby opanować, że tak powiem, to, żeby oddać, że tak powiem, to, co jest na płycie na żywo, nie? Tam są układy, że są 3 gitary basowe, Stefan gra na gitarze, która jest podłączona do 2 pieców z jakimś tam opóźnieniem, więc jest jakby wrażenie, że dwie gitary jakby grają. Chłopacy mają, nie wiem, 3 albo 4 jakieś tam klawisze na scenie, jakieś tam arpeggiatory, że jak tam raz się naciśnie, to ten dźwięk się tam wydobywa przez dłuższą chwilę i jakieś takie, no naprawdę kosztowało nas to dużo czasu i kombinowania, żeby udało się to. Stefan dla Terrific Sunday przecież kupił dla grania tej płyty na żywo tyle sprzętu, że nie chcę mówić, żeby kupił sobie za to samochód, ale może używany. Kontroler na przykład nożny do grania klawiszem, w sensie on gra, no, stopami gra klawisze, w międzyczasie grając na gitarze i nadal na gitarze potrafi jeszcze główką do gitary kolejny klawisz grać i do tego jeszcze śpiewać, no i grać na tej gitarze, więc to jest nie lada wyzwanie, ale dzięki temu to brzmi nadal potężnie na scenie, mimo że jest nas 3. Dziękuję panom bardzo. Więcej Terrific Sunday już niedługo, bo w nocy ze środy na czwartek w nocnej Polsce, także czekamy na państwa przy radiu odbiorników, a panom dziękuję bardzo i do usłyszenia już za parę dziesiąt godzin. Tak jest, super. Bardzo dziękuję. Terrific Sunday i wyjeżdżam na koniec.

swojej chorobie opowiedziała Adę Trzeciakiewicz w sposób szczególny, ponieważ jest to opowieść z jednej strony kobiety żyjącej w bardzo dużym tempie i odkładającej na później troskę o własne zdrowie, ale z drugiej strony jest to też opowieść o tym, że ten pęd, ta praca, ta pasja wiążąca się z byciem w zespole, z graniem koncertów i jeżdżeniem po całym kraju jest jednym z warunków, przynajmniej dla Agnieszki Chrostowskiej, utrzymania siebie w pewnym takim rytmie życia, który przynajmniej dla naszej bohaterki był bardzo istotny na drodze leczenia. No bo praca w zespole to także wspólnota i to także wsparcie. W tym sensie, że pomimo mojej choroby nie jestem jakby gorszym członkiem zespołu, słabszym, że nagle trzeba odwoływać koncerty, że nie wiadomo, co to będzie. Wręcz przeciwnie, postanowiliśmy, że tyle koncertów, ile będę mogła zaśpiewać i ile dam radę, to zaśpiewam. Mam zupełną dowolność, żeby z jakiegoś zrezygnować, jeżeli poczuję się źle. Ale dla mnie ważne było to, że nie zaczęłam nagle być człowiekiem na przykład niepotrzebnym. Czy takim, no właśnie, na którym nie można nagle polegać. Czy który nagle nie będzie mógł zrobić wielu rzeczy i to jest jakiś problem. A wiesz, jaki był punkt widzenia z drugiej strony? I pytałam się Żarówy, no i co, odwołałbyś koncert? Daj spokój, przecież ona by mnie zabiła. No, tak by było. W sensie umówiliśmy się, że to ja też podejmuję decyzję, bo ja najbardziej wiem, jak się czuje moje ciało i w jakiej jestem sytuacji, ale dla mnie też to, że ja mogę nadal śpiewać i być między ludźmi, daje mi ogromną motywację do tego, żeby reperować jak najszybciej i jak najskuteczniej moje ciało. Więc ja akurat mam taką konstrukcję osobowości, że potrzebuję zadań, zadania mnie motywują i dzięki temu pomiędzy piątą i szóstą chemioterapią pojechałam też jeszcze na biegówki do Jakuszyc, a potem jeszcze raz i zrobiłam jednego dnia 20 kilometrów na tych biegówkach. Teraz lekarze mdleją. I nic się nie stało. I żyję, i jestem, czuję się coraz zdrowsza i leczenie idzie do przodu. Całą rozmowę w cyklu OnkoStory, rozmowa Agnieszki Trzeciakiewicz z Agnieszką Chrostowską, można znaleźć oczywiście w naszych podcastach. Bardzo gorąco polecam, nie tylko ten, ale także dwa poprzednie odcinki tego cyklu. Premiera nowego odcinka na naszej antenie w najbliższą środę po godzinie 23. Do usłyszenia. Zapraszała do naszych podcastów Agnieszka Szydłowska i czas najwyższy, abyśmy głos oddali naszym słuchaczom. 22 i 7 trójek, klub myśliwiecka małopopolskiradio.pl. To Państwo mogą do godziny 14 zaproponować nam swoją ulubioną muzykę. Dzień dobry. Czy ja dobrze usłyszałem, że można spróbować zamówić piosenkę? Z tej strony Konrad z Gorzowa, ten, który zbiera punkty za piosenki Depeche Mode. Pana Roberta Grzędowskiego ostatnio zapodał mi Everything Count za 3 punkty, a pomyślałem sobie, że może zapodać piosenkę z najlepszego roku dla historii muzyki, 84, też Depeche Mode, może nawet za 5 punktów. Chodzi mi po głowie na przykład Stories of Old. Stories of Old i grupa Depeche Mode w Trójce. Tu Myśliwiecka 357. Do 14 mogą Państwo pisać, mogą Państwo dzwonić i proponować nam swoją ulubioną muzykę, a my też dla Państwa oczywiście coś będziemy mieli już z własnej muzycznej półki. 22.7 Trójek, Myśliwiecka Małpa, Polskie Radio.pl. Propozycja kolejna w tej chwili. Ja poproszę o Moby Body Rock. Wszystkim pasażerom komunikacji publicznej. Łukasz z Łodzi. Myśliwiecka 357, Bad Rock i Moby. W Trójce za 3 godziny i kwadrans audycja zapraszam do Trójki, o której najwięcej wie Paweł Turski, dzisiejszy wydawca. Dzień dobry. Dzień dobry, ale pan ma dokładność zegarmistrza, bo jak pan powiedział 3 godziny i kwadrans, to równo się na naszym zegarze pojawiła 12.45.00. To przypadek, rzadko mi się zdarza. Tak, ale dużo fascynujących tematów, ważnych tematów będzie dzisiaj w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki, na które zaprosi Michał Matus po 16:00 i będzie z Państwem do 19:00. Zajmiemy się między innymi porodówkami, bo jak informuje dzisiejsza Rzeczpospolita, no zbyt niska jest wycena porodów w szpitalach, a to powoduje zadłużenie oddziałów i wychodzi na to, że szpitale muszą dopłacać do tego, aby odbierać porody, a to koniec końców może doprowadzić do tego, no, że porodówek w naszym kraju będzie brakować i tym się zajmuje teraz Bartek Bielecki. Także będziemy się zajmować hazardem, nielegalnym hazardem internetowym. On ma zniknąć po głośnych zatrzymaniach czy filmie twórcy Konopskiego. Rząd Donalda Tuska zamierza walczyć właśnie z hazardem nielegalnym, hazardem, gdzie chociażby dzieci kupują sobie w skrzynkach karabiny do gry w CSGO. Tym się zajmuje Jacek Frenzel. Zajmiemy się też tym, jak zabezpieczyć nasze domy. Wczoraj na warszawskiej Woli z okna wypadło półtoraroczne dziecko. Matka tego dziecka była trzeźwa, więc sprawdzamy, no, co my możemy zrobić, aby nasze pociechy były bezpieczne. Tym się zajmuje Kuba Wałkuski. Oczywiście też się przeniesiemy za ocean. Marek Wałkuski kontynuuje swój cykl Trump kontra Harris. Też będzie o wpływach z małpek. Się okazuje, że coraz więcej wydajemy na alkohol w małych buteleczkach. Ja nie piję. Gratuluję. To się nie chwali. Wydaje. Czyli nie na panu, panie redaktorze, państwo zarabia, ale jest dużo pewnie innych osób, no skądś te wpływy muszą się pojawiać, zarabia. Ja chociażby ostatnio byłem w, powiedzmy, osiedlowym sklepie z znanym gadem i byłem świadkiem sytuacji, w której to pani ekspedientka, po tym jak pan klient poprosił o właśnie małpkę, nakłaniała go do kupna pół litra, bo wychodzi taniej. No to jest jakiś duży dość problem w naszym społeczeństwie, jeżeli już nawet ekspedientki namawiają do picia teoretycznie ekonomicznego. Ja kiedyś pamiętam taką sytuację w restauracji, gdzie pani powiedziała, ja może przyniosę butelkę, bo nie chcę mi się chodzić. Ale to nie mówmy o tym, nie można mówić o alkoholu o tej porze absolutnie. Nie, my oczywiście odradzamy, więc możemy oczywiście odradzając i o tych wpływach oraz o tym, jak zgubny wpływ ma na nas alkohol, Monika Suszek porozmawia w Pulsie Trójki, to przed 18. Jeżeli się wybieramy za jeden ocean, to też się wybierzemy na koniec Eurazji, do Japonii, za morze południowochińskie. Tam masz maraton? Nie, ja się w ten weekend wybieram znowu za ocean do Nowego Jorku akurat, ale Maciek Jastrzębski się wybierze dźwiękowo do Japonii, bo Japonia się kojarzy z takim bezpiecznym krajem, pewnie tobie też. Czy boisz? Nigdy nie byłem w Japonii, więc trudno mi powiedzieć. Ale taki stereotypowo, tak stereotypowo? No jak wiesz, to tam ci samuraje zaczną machać tymi mieczami, to ja nie wiem, czy to jest bezpiecznie. Słuszna koncepcja, bowiem okazuje się, że w Japonii jest coraz więcej nożowników. Problem jest tak poważny, że już w tym tygodniu konduktorzy zostaną wyposażeni w zaostrzone obronne parasole, aby się właśnie chronić. I według japońskich władz za atakami nożowników mają stać chińskie władze, które chcą może dokonać jakiegoś przewrotu, o tym Maciek Jastrzębski opowie, czyli rzeczywiście, no może Japonia wraca do samurajów, tylko do chińskich samurajów, to chyba nie tędy droga. Myślę, że nie, a ten parasol to taki jak z Jamesa Bonda mniej więcej. Nie wiem, czy pamiętasz jedną z ostatnich części Bonda, gdzie Bond się dowiedział, że dostaje tylko taką małą, tam mały gadżecik, nie? Jego rozczarowanie, to może lepiej mu dać parasol. To rzeczywiście kolejna część powinna być w Japonii, tylko kto tym Bondem będzie, no wciąż nie wiemy. To i elegantszy będzie. Z takim parasolem? No pewnie. No Bond w ogóle zawsze jest chyba przystojny. Tak jak Paweł Turski, który zapraszał dzisiaj na 16 na audycję. Cała trasza z tym komplementem. Dziękuję bardzo, po prostu zapraszamy. Podziękować, dziękuję. Ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec, to już koniec. Ten pierwszy raz mocny bas, szybki prąd po obiedzie. Widziałem błysk w obu ślepiach mojej łani, przecież trzymała mocno tam, gdzie najbardziej lubię. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze